Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâha hakka tuqâtihî ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم kardeşlerim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, İmam Bukhari rahimahullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul Mufret adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Aleykümselam. Evet, bugün itibariyle 1206 numaralı rivayetteyiz. Evet. Enes bin Malik şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Elhamdülillahillezî âmente ve sefâne ve âvâne kemmen lâ keffin lehu ve lâ muvâviye. Ve lâ aleykümselam. Ve lâ mâvâ. Evet, devam et. Oku şeyin Türkçesini. Bizi yediren, bizi içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizim meskenlerimizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan ve barınacak yeri bulunmayan nice kimseler vardır. Evet, Sahih Müslim'de gelen rivayet. Bir önceki rivayetler kardeşlerim, bir önceki şeyimizde insan yatağına yattığı zaman hangi tür duaları okur? Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih dualardır. İşte sabahladığı zaman, akşamladığı zaman ne tür duaların okuyacağına dair gelen dualardı. Bu da onlardan bir tanesi. Kardeşler, Türkçe'de bir laf vardır. Ne kadar sürçülisan ettik ise affola denilir. Geçenki dersimizde sağ elle yeme, sağ elle içme, sağ elle verip sağ elle almayla alakalı bir rivayet geldi. Allah Resulü Selam sağ elle yiyin, sağ elle için, sağ elle verin, sağ elle alın. Çünkü şeytan sol elle yer, sol elle içer, sol elle verir ve sol elle alır rivayeti var. Buna göre sol elle yiyip içmek haramdır demiştik. Fakat şeyin bir bölümünde, sohbetin o esnasında sağ elle yiyin, sol elle için gibi bir laf söylemişiz. Tabi sürçülisan, bu hata bizdendir. Çünkü video çekiyoruz. Diğer ülkedeki bazı kardeşlerimiz de bunları izliyorlar. Tabi maksat hasıl oluyor genel hadise rivayete baktığımız zaman. Bazen bu tür hatalar yapabiliyoruz kardeşler. Hani bazen öyle dil sürçüyor ki mümini cehenneme, kafiri cennete dahi gönderme adına. Yani dilimiz sürçüyor. Bu tür hatalar yapabiliyoruz. Allah bizleri affeylesin. İnsanız ama zaten genel bakıldığı zaman eğer insanda art niyet yok ise bunu çok rahat bir şekilde bunun böyle olduğunu anlar. Ama sevenimiz çok olduğu için maalesef hemen bu tür şeyleri cımbızlayıp bize gönderip yani sen de hata ediyorsun veya gibi şeyler yapan kardeşlerimiz de var. Buradaki dostlarımı tenzih ediyorum. Diğer bazı kardeşler, bazı insanlar diyeyim bu tür şeyleri yakalayıp bize şey yapıyorlar. Doğrusu kitap ve sünnettir doğru olan. Hata varsa hata bizdendir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Enes İbni Malik radıyallahu anhudan gelen Hadimun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı Enes İbni Malik radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığı zaman şöyle dua eder idi. Elhamdülillahillezî at'amana ve sakana ve kefana ve âvana ve kem min la kafiye lehu وَلَا مَأْوَى Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman bu duayı okuyor kardeşlerim. Ki bugünkü rivayetler tamamen onunla alakalı ve tamamen şeytandan ve şeytandan sığınmayla alakalı şeylerdir. Çünkü gece kardeşlerim insan uyuduğu zaman ne olur? Korumasız hale gelir. O yüzden şeytan hem bize hem ailemize hem de çocuklarımıza ne yapabilir? Uyku yoluyla veya korkutma yoluyla zarar verebilir kardeşlerim. Hatta rivayet gelecek Allah Resulü Selam uyuduğunuz zaman uyumadan önce ne yapın? Kandillerinizi söndürün. Çünkü ateş yanıyor. Onları söndürün. Çünkü diyor fare, şeytan diyor fareye yol gösterir. Fare gider onu devirir veya fitilini çeker de sizin yanmanıza veya evinizin yanmasına sebep olur. Bugünkü dersimiz tamamen sebeplere sarılarak şeytandan korunmayla alakalı evimizde şeytandan korumayla alakalı rivayetlerdir. Aslında hepimizin bilip amel etmesi gereken şeylerdir ki bu sebeplere sarılıp ne yapalım? Şeytandan uzak duralım ya da şeytandan korunabilelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman Elhamdülillahillezî at'amana ve sakana ve kefana Allah bizi yediren, bizi içiren ve bizi her türlü şerden, ezadan kurtaran ve bizim ihtiyaçlarımızı gideren Allah Azze ve Celle'ye hamd olsun diye ne yapardı? Dua ederdi Allah Resulü Aleyhisselam. Ve avana yani bize sığınılacak yer veren, mesken veren, hani başımızı sokabileceğimiz bir yer nasip eden Allah'a hamd olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tür sözleri getirdikten sonra hamd etme sebebini de açıklıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kem mimmen la kafiye lehu ve la ma'va. Nice insan var ki bunun hiçbir koruyanı, hiçbir merhamet edeni, hiçbir şefkat göstereni yoktur ve onun herhangi bir barınağı da yoktur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün görüyorsunuz yurtlarından kovulan, savaş nedeniyle kendi memleketini, köyünü, toprağını, evini terk edip hiçbir sığınağı, hiçbir merhamet edeni, hiçbir koruyucusu olmadığı halde başka ülkelere giden insanlar yok mu kardeşler? Bakın bunların ne evleri var, ne sığınacak bir yerleri var, ne koruyucuları var, ne merhamet edenleri var. Ve buna binaen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nice koruyanı ve barındıranı olmadığı halde bu kadar insan varken Allah Azze ve Celle bizi yedirdi, bizi içirdi, bizi korudu ve başımızı sokabileceğimiz bir barınak, bir ev nasip ettiği için Allah Azze ve Celle'ye hamd olsun diye ne yapmıştır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde dua etmiştir. Düşman korkusundan dolayı işte evini barkını terk edip vadilerde, şurada burada veya soğukta, sıcakta geceleyen nice insan var kardeşlerim. Allah onlara yardımcıları olsun. Allah bizi de içimizde bulunduğumuz emniyeti korusun inşallah. Evet. Elhamdülillahillezî et'amana ve sakana ve kefana ve kem mimmen la kafiye lehu ve la ma'va. Evet. Sahih-i Müslim'de gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu dua. 1207 Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde ve mülk sürelerini okumadan uyumazdı. Raviler de Ebu Zübeyir radıyallahu anh şöyle demiştir. Bu iki sure sevap açısından Kur'an'daki diğer surelerde 70 derece daha üstündür. Kim bu sureleri okursa ona 70 sevap yazılır. 70 derece yükseltilir ve 70 evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adetlerinden bir tanesi de sallallahu aleyhi ve sellem Mülk suresi ve Secde suresini okumadan uyumazdı. Gelen rivayette Cabir radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselamın adetiydi bu. İnşallah yapanlardan eylesin bizi Rabbimiz. Hadisi rivayet edenlerden Ebu Zübeyr diyor ki bu iki sure diğer surelere nazaran 70 kat daha 70 derece daha sevaptır. Kim bu sureleri okursa ona 70 sevap yazılır. 70 derece yükseltilir ve 70 tane de günahı silinir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şimdi bazı rivayetlerde Kur'an'ın en üstün suresinin Fatiha'dan sonra Bakara suresi olduğu ve diğer bazı rivayetler var. Bu da onlara nedir? Zıt değildir. Çünkü bu yerine göredir kardeşlerim. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 rekat vitir kıldığında 1. rekatında ne okurdu? Sebbi esme rabbikel e'la duasını okurdu. 2. rekatında kul ya eyyuhel kafirun suresini okurdu. 3. rekatında da kul huvallahu ahad ihlas surelerini okurdu. Bu demek ki yerinde yapılması gereken şeydir Allah Resulü aleyhisselamın yaptığı gibi. Ve yine secde ve deher suresini Allah Resulü aleyhisselamın cuma günü sabah namazında okuması ve diğer hususlarda olduğu gibi, yani bu zaman ve o andaki hale göre nedir? O anda yapılması gereken neyse üstün olan odur kardeşler. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mülk ve secde suresini okumadan, ki toplamda 5 ya da 6 sayfalık bir şey her ikisi de, biri 3 sayfa, biri 2,5, 3 sayfaya yakın, 5,5-6 sayfalık bir şey her ikisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları okumadan ne yapmazdı? Yatmazdı diyor sahabe. Evet, Allah bunu tutanlardan eylesin inşallah, amel edenlerden eylesin. 1208 Abdullah bin Mesud şöyle demişti. Allah'ı zikrederim bana kılmak şeytandandır. Eğer isterseniz bunu deneyin. Sizden biriniz yatağına yatıp uyumak istediği zaman Allah'ı yanıp zikretsin. Evet. Kardeşlerim, daha önce gelen rivayette biliyorsunuz, uykuyla alakalı, uykudan önce Allah'ı zikretmeyle alakalı bir rivayetler var. Bunlardan bir tanesi biraz önce okuduğumuz rivayetler ve gelecek rivayetler. Ve siz diyor yatağınıza yattığınız zaman ve Allah Azze ve Celle'yi zikretmek istediğiniz zaman şeytan size gelir ve ne yapar? Uyku getirir. Uyku size galebe çalmasını sağlar. Ve diyor kim böyle yaptığı zaman hemen ne yapsın? Allah Azze ve Celle'yi zikretsin. Şimdi her türlü şeyde Allah Azze ve Celle'yi zikretmek istediğinizde, bir hayır yapmak istediğinizde daima şeytanı ne yaparsınız? Yanı başınızda bulursunuz. Uyku halinde yatağınıza yattığınızda zikir etmek istediğinizde, Allah'a zikretmek istediğinizde şeytan hemen yanı başınızdadır, size uykuyu getirir. Ve daha birçok şeyde sadaka vermek istersiniz, şeytan hemen yanınızda biter. 20 lira verme de 5 lira ver der. Değil mi? İmam zikrede şey yaparken, hutbe verirken veya vaaz ederken vaaz da bir şeyler söyler. Adamın başına çıkarken 20 lira vereyim der. Ama çıkana kadar o 5 liraya kadar düşer. Şeytan oynar. Ve daha birçok zikirde hep şeytan nedir? Bizim hep yanı başımızda. Bizimle daima bir mücadele içindedir. Ama şeytanın sadece ve sadece kime musallat olamaz? Hakikaten Allah Azze ve Celle'ye iman eden, imanı sağlam kişiye şeytan zarar veremez. Ama şeytan ta Allah Azze ve Celle'nin huzurunda cennetten kovulduğu andan ta ki kıyamete kadar Allah'a ne yaptı? Bir söz aldı. Ben insanların hakkın üzerine oturacağım ve insanlara hakka giden, Allah Azze ve Celle'ye giden yoldan alıkoyacağım diye ne yaptı? Ahdetti. Ve şeytan bu sözü üzere. Ama Allah Azze ve Celle de bizden bir ahit aldı. Ne yapacağız? Allah'ın kitabına iman edecek ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere dinimizi yaşamaya çalışacağız. Eğer bunu başarabilirsek inanın şeytanın bizim üzerimizde hiçbir tasallutu, hiçbir hakimiyeti ve hiçbir gücü olamaz. Ama biraz imanın zayıflarsa, zayıf duruma düşerse şeytan seni ne yapar? Galebe çalar ve her türlü hayırdan, her türlü zikirden, ilim meclisinden, her türlü hayırdan sizi alıkoyar. Ta ki Allah korusun, kendisiyle birlikte seni cehenneme attırana kadar bu böyle devam eder. Ama kim Allah'a zikrederse uyumadan önce ne yapsın? Uyumak istediğinde Allah Azze ve Celle'yi zikretsin. Hadis böyle. Çünkü uyku anında ne yapar? Gelir ve size uyku galebe çalmasını çalar da siz de Allah'a zikretmeden tık gidiverirsiniz. Yani uyursunuz. Evet, 9, 10 ve 11 kardeşlerim daha önce geçen rivayet diye hatırlıyorum. Okuyalım mı? Geçelim mi? Nedim mi? Hadi Nedim okusun, ondan sonra 12'ye geçelim. Hangisi? Şöyle demişti. Rasulullah sellem büyük ve sette surelerini okumada uyumazdı. Neyi okumadan? Okumadan uyumazdı. Ben. Neyi? Ha, öyle mi? Tamam. Allah razı olsun. Evet. 1212. Aynı rivayetler olduğu için 9, 10 ve 11 aynı rivayetler. Yoksa zayıflığına dair bir şey değil kardeşlerim. Evet, o yüzden geçiyoruz. 1212 rivayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, ey göklerin ve yerin Rabbi, ey her şeyin Rabbi, tohumu ve çekirdeği çatlatıp yaran, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren Allah'ım. Senin perçeminden tuttuğun her canlının şerrinden sana sığınırım. Sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yok. Sen zahirsin. Mutlak galipsin. Hakimiyet ve otoriten evrende görülür. Senin üstünde hiçbir şey yok. Sen batınsın. Zatın görülmez ama sen bütün gizlilikleri bilensin. Senin ötende hiçbir şey yok. Borcumu öde ve beni fakirlikten kurtarıp zenginleştir. Evet. Şimdi bunlar kardeşlerim, tenevvat dediğimiz şeyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman, uyumak istediği zaman söylediği dualardan bir tanesi de budur. Allahümme rabbes semavati vel ard, ey göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ım. Ve Rabbe kulli şey ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım. Fâlikal habbi vel neva, tohumu ve çekirdeği yaran, içinden türlü bitkileri çıkartan ya Rabbi. Munzilet tevrati vel incili vel Kur'an, Kur'an'ı, İncil'i, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren ya Rabbi. Eûzu bike min şerri kulli zî şerrin ente âhizun binâsiyetihi. Yani yarattığın bütün mahlukatın şerrinden sana sığınırım. Çünkü onların mülkü, sahibi olan sensin Allah'ım diyerek ne yapıyor? Her türlü şeyin, mahlukatın şerrinden Allah'a sığınıyor. Entel evvelu feleyse kableke şey ve entel ahiru feleyse ba'deke şey. Allah başlangıcı olmaksızın evveldir ve nihayeti olmaksızın da ahir olandır. Ve entel zahiru feleyse fevkaka şey. وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٍ. Sen zahirsin, senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın, senden başka bir şey yoktur. اِقْدِ عَنِّي اَدَّيْنَا وَاَغْنِنِي مِنَ الْفَقِرِ. Ya Rabbi, benim borcumu ödememe yardım et ve beni fakirlikten kurtar diye dua etmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Allah Resulü selam borçlanmaktan ve fakirlikten Allah'a sığınmıştır. Çünkü borçlanmak, Allah Resulü selamın buyurduğu gibi, borçlanmaktan Allah'a sığınmıştır. Çünkü borçlu kimse yalan söyler diyor. Birisine işte şu saatte, şu tarihte vereceğim der, veremez de yalancı durumuna düşer diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı zamanda fakirlikten de Allah'a sığınmıştır. Çünkü fakirlik çoğu zaman insanı itaatten alıkoyar. Fakat bir kimse eğer fakirlikle müptela olmuş ise, Allah ona fakirlik vermiş ise, muhakkak bununla, yani hem kendi nefsiyle Allah'a itaat de konusunda kendi nefsiyle mücadele etmesi gerekir. Yani bu onu Allah'a itaatten alıkoymaması gerekir ve meşru olan şeylerle de tevekkül ederek ne yapması gerekir? Çalışması, çabalaması gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter buyuruyor Allah Azze ve Celle. O yüzden insan meşru olan sebeplere sarılarak da ne yapması gerekir? Rızkını araması gerekir. Sakın diyor Allah rızkınızı daralttı diye de rızkınızı masivadan ya da günah işleyerek işte yok krediymiş, yok şuymuş, yok buymuş gibi yollara sapmayın. Allah'a tevekkül edin. Kim Allah'a tevekkül ederse sebeplere sarılarak Allah ona yeter buyurur. Talak suresi 3. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle. Allah hepimize hayır versin inşallah. 1213 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığı zaman sağ yanı üzerine yatar, daha sonra da şöyle derdi. Allah'ım kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana havale ettim, sırtımı sana dayadım, ümidimi de korkumu da sen, korkum da sendendir. Senden başka kurtulacak ve sığınacak yer yoktur. Allah'ım indirmiş olduğun kitabına ve gönderdiğin nebine iman ettim. Orada mı bitti? Kim bunu? Yok, devam et. O var. Kim, evet. Kim bunları söyler de o gece ölürse fıtrat, İslam fıtratı üzere ölür. Evet, Buhari'de gelen rivayet. Bera İbn Azib radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığı zaman sağ tarafına uzanırdı diyor sahabe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde ne yapardı? Sağ tarafına doğru yatar idi ki Buhari'de gelen 6311 ne olur rivayete orada açıklanıyor. Sonra Allahümme eslemtu nefsi ileyke ya Rabbi, ben sana yani emrine ve yasaklarına boyun eğerek kendimi sana teslim ettim. Kişinin kendisini Allah'a teslim etmesi ne demektir? Allah Azze ve Celle'nin her türlü emir ve yasaklarına uyacağına karşı Allah'a vermiş olduğu bir sözdür. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sözler, yani rastgele söylenmiş sözler değildir. Biz iman ediyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleri وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى, onun konuştuğu heva ve hevesinden değildir. Onun konuştuğu ancak nedir? Vahiydir diyor Allah Azze ve Celle. Yani اَسْلَمْتُ نَفْسِي اِلَيْكَ, ya Rabbi nefsimi kendimi sana teslim ettim. Yani ne kadar emrin ve nehyin yasaklaman varsa sana boyun ettim. Emret ya Rabbi. Emrettiğini yapacağım. Yasakladıklarından da kaçınacağım diye Rabbimize söz veriyoruz Allah Azze ve Celle. وَجَّهْتُ بِوَجْهِ اِلَيْكَ, yani yönümü sana yöneldim. Yönümü sana çevirdim. وَفَوَّضْتُ اَمْرِي اِلَيْكَ, ve bütün işlerimi de sana havale ettim ya Rabbi. Ve sana tevekkül ettim. Ne kadar güzel ve insanın içini açıcı sözlerdir bunlar kardeşlerim. وَاَلْجَدُ ظَهْرِي اِلَيْكِ, yani bütün işlerimde bana yardım etmen için sırtımı sana dayadım. Yani ne demektir bu? Her işimde senden yardım diledim ki bana yardım edesin ya Rabbi. Senden yardım diledim ki bana yardım edesin. رَغْبَةً وَرَحْبَةً اِلَيْكِ, yani senin sevabını umdum, azabından da korkarak sana sığındım ya Rabbi. وَلَا مَنْجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكِ, yani senin hesabından, senin azabından sığınılacak senden başka hiç kimse yoktur ya Rabbi. Evet, bu şekilde dua etmiştir Allah Resulü Selam. اَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذ۪ي اَنْزَلْتِ, indirdiğin Kur'an'a iman ettim ve Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de iman ettim diye bitiriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra rivayet devam ediyor, diyor ki Allah Resulü selam, her kim bunları o gecesinde söyler ve o gecede ölürse muhakkak ki o İslam üzere ölür buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir rivayette yattığı zaman son sözleri eğer bu olursa demiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle bizlere bunlarla amel eden kullarından eylesin inşallah. 1214 zayıf kardeşlerim. 1214 zayıf. 1215. Bera şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyumak istediği zaman elini sağ yanağının altına koyar ve şöyle der. Allahümme kina azabeke yevme tef esâvî ibadeke. Allah kullarını yeniden dirilteceğin gün beni azabından korusun. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatmak istediği zaman yatağında sağ tarafına doğru yatar, sağ tarafına yatar ve elini de ne yapardı? Bu şekilde yanağına koyarak yatardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da Allahümme qini azabek, Allah'ım beni azabından koru. Yevme teb'atu ibadek, kullarını yeniden dirilttiğin günde beni azabından koru diyerek ne yapardı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dua ederdi. Bismikallahümme emutu ve ahya, Allah'ım senin isminle yaşar ve senin isminle ölürüm. Gene yaptığı dualardan bir tanesi. Ve bu şekilde uykudan önce ölümü hatırlatan sözler söylemek. Çünkü biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselam geçenki derste işlediğimiz ennevmu ahul mevti, uyku ölümün kardeşidir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tür rivayetler de gösteriyor ki İnsan demek ki uyuduğu zaman sanki tekrar uyanmayacakmış gibi her türlü Allah'a sığınma, Allah'a dayanma, ona tevekkül etme, ona dua etme şeklinde ve zikirle geçirdiği zaman velev ki o gece ölse, Allah Azze ve Celle ruhunu geri vermese de inşallah biraz önceki rivayette geldiği gibi ne yapacaktır? İslam üzere ölmüş olur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, 1216. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki hasret vardır ki bunları söyleyen Müslüman kimse mutlaka cennete gider. Bunlar kolaydır. Ancak bunlarla amel eden artır buyurdu. Allah Resulüne bunlar nedir? Ey Allah'ın Resulü diye soruldu. Allah Resulü şöyle buyurdu. Sizden biri her namazdan sonra 10 defa tekbir getirir. Allahu Ekber der, 10 defa hamd eder, elhamdülillah, 10 defa da tesbihde bulunur, Sübhanallah der. Bunlar bir günde dilde 150, mizanda ise 10 katıyla 1500 eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eliyle bunların saydığını gördüm. İkinci hasret de şudur, o yatağına yattığı zaman 33'er defa tesbih ve hamdde bulunur, 34 defa da tekbir getirir. Bunlar dinde 100, mizanda 1000 sevap eder. Sizden kim bir gün ve gecede 2500 günah işleyebilir? Ona ey Allah'ın Resulü, kişi bunları nasıl söylemez ki? Yani bunlar herkese rahat söylenebilir denildi. Allah Resulü şöyle buydu. Bizden birine namazdayken şeytan gelir, ona şu ihtiyaçlarını, işlerini hatırlatır ve bunu unutturur. Evet, şeytanın başka işi yok kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Amr radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki iki tane haslet vardır. Bir Müslüman eğer bunları sayarsa, yani bunlara sürekli devam eder ise ne yapar? İlla dehalel cennet, cennete girer. Ve bunlar diyor kolaydır. Fakat onunla buna devam eden, sürekli yapan ise çok azdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar nelerdir ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her farz namazın arkasında 10 kere Allahu Ekber, 10 kere Elhamdülillah, 10 kere de Subhanallah dersin diyor. Ve bu toplamda yani bir 5 vakit namazda toplam 30 ve 5 vakit namazda çarptığınız zaman ne yapar? 150 eder diyor. Ve 1500 fil mizan. Mizanda ise bu söylediğiniz 150 tesbih mizanda en az 1500 eder diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Kur'an ve sünnette geldiği kadarıyla bir hasene yapılan bir iyilik en az kaçla çarpılır? 10'la çarpılır. Bu 700 misline kadar çıkar. artık ihlas mı dersiniz, Allah Azze ve Celle'nin kabul etmesi neye sayarsanız en az ona çarpılır. Bu 700 misline kadar çıkar. Allah Azze ve Celle'nin dilediği sayıya kadar. Ve bu en az onla çarpıldığını düşünülür ise ne yapılır? O 150 hasene 1500 eder mizanda diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diyor ki sahabe, ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sağ eliyle bunları sayarken gördüm diyor. Evet, burada Ebu Davud'da gelen rivayette bu sayma işi nedir kardeşlerim? Sağ eliyle yapılan bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tesbihi çekerken ne yapardı? Sağ elini sağ eliyle sayarak çekerdi. Ki Ayşe anamızdan radıyallahu anhadan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini yemesinde, temizlenmesinde kullanırdı. Sol elini ise tuvalete gittiği zaman ve onun gibi şeylerde kullanırdı diyor Ayşe anamız radıyallahu anha. Allah'ı zikretmek de yemeden ve içmeden ve temizlenmekten daha eftaldir. O yüzden nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu zikri sağ eliyle ve sayarak çekmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu birincisi. Farz namazdan sonra en az 10 Allahu Ekber, Subhanallah ve Elhamdülillah demek. Bir rivayette biliyorsunuz 33 kere söylenir. Bu rivayette gelen lafızdır. Ve diyor ki yatağına uzandığı zaman da kim yatağına yatarsa 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber derse ki bu ne eder? 100 eder. 100'e tamamlanır. Bu da nedir? Elfun fil mizan. Mizanda bu kaç eder? 1000 eder. En az 1000 hasene ile şey yapılır, çarpılır. Çünkü nedir? En az 10 katı misliyle sevap verilir diyor. Eğer kim bunu bir gün içerisinde yaparsa kendisine 2500 hasene 2500 ne yapılır? Günahı silinir. Kim diyor bir günde 2500 tane günah işler ki diyor. Demek ki kardeşlerim her kim namazdan sonra ve uyuduğu zaman bunları yaparsa kendisine 1500 sevap yapılır ki verilir ki Allah Azze ve Celle ve bununla da seyyiatleri kötülükleri silinir. Çünkü Allah Azze ve Celle innel hasenat yuzhibne es-seyyiat, muhakkak ki iyilikler kötülükleri siler buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Denildi ki ey Allah'ın Resulü, madem ki bu kadar kolay, sayması bu kadar kolay, peki bunu kim saymaz ki? Yani kim böyle bir şey yapıp cennetine girmek ister, istemez ki? Ve Allah Resulü diyor ki aleyhissalatu vesselam, bunlar diyor yani kolay olduğu halde neden az? Yapanlar çok azdır, devam edenler azdır. Diyor ki Allah Resulü Selam, sizden birisi diyor namazına durduğu zaman şeytan ona gelir ve ona diyor yapacağı bir şeyleri hatırlatır, bir hacetini, bir ihtiyacını gidermesini hatırlatır diyor. O da ne yapar? Ona acele eder de namazdan sonra çekilmesi gereken bu tesbihatı unutur, hemen yani kalkar gider diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela bir rivayette diyor ki uyumak istediğiniz zaman şeytan gelir ve bunları söylemeden önce sizi hemen uykuya daldırır, sizi uyutur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine geçen rivayette anlattığımız rivayette uyku halinde Allah'ı zikretme, eğer Allah'ı zikrederken uyursanız bu muhakkak şeytandandır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki şeytan her harikarda bize gelecek ve bize oyununu, hilesini yapacaktır. Allah bizi o hileden uzak kılanlardan, kurtulanlardan eylesin inşallah. Evet, 1217 numaralı rivayet. Sibu Kureyne'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz yatağına girdiği zaman elbisesinin bir tarafını ucuyla tutarak yatağını sirkelesin ve Allah'ın adını ansın. Evet. Çünkü yatağına nelerin, akrep, ilan vesaire girdiğini bilmez. Uyumak istediği zaman sağ tarafına doğru yatsın ve şöyle dua etsin. Seni bütün eksik sıfatlardan uzak tutarım. Ey Rabbim, senin adıyla adımla yatağıma yattım ve ancak senin adınla kalkarım. Eğer canımı alacaksan ona merhamet et. Eğer hayatta bırakacaksan salih kullarını koruduğun gibi onu da koru. Amin. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden bir tanesi yatağına geldiği zaman izarının veya elbisesinin iç kısmıyla ne yapsın? Yatağını silkelesin. Çünkü kendisinden sonra orada işte bir haşerat, bir toz, bir toprak ne geldiğini ne yapamaz bilemez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bilemez oraya toprak mı geldi, şey mi geldi, başka bir pislik mi geldi. Çünkü daha önceki dersimizde işlediğimiz gibi ne yapar? Şeytan gelir ve oraya bir taş parçası veya bir odun parçası ne yapabilir? Atabilir buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve sizden biri yatmak istediği zaman sağ tarafına yatsın ki biraz önce rivayette ne yapıyor Allah Resulü selam? Elini yanağının altına koyuyor ve sağ tarafına yatarak yatar bir şekilde vaziyette uyuyor. Sonra desin ki Sübhaneke Rabbi, ey Rabbim seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. وَدَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ اَرْفَعُهُ Yan tarafımı seninle وَدَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ اَرْفَعُهُ ve seninle ne yaparım? Yani senin isminle koyar ve senin isminle kaldırırım. اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِي فَغْفِرْ لَهَا Buradaki imsak, yani nefsimi tutarsan, eğer beni bu uykumda öldürürsen, yani artık ecelim gelmiş ise ne yap? Fagfir leha. Onu bağışla. Yani beni bağışla Allah. Ve in erselteha. Eğer ki ölüm bana o anda gelmemişse, uyku halinde gelmemişse vahfazha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Yani salih kullarınla birlikte veya salih kullarını koruduğun gibi onu da koru diye dua etmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların hepsi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen dualardır. Ve şeytandan korunma sebepleridir kardeşlerim. Evet, 1218. Rebiya bin Kab şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısının yanında geceyi geçirir ve ona abdest suyunu verirdim. Gecenin ilerleyen zamanlarında onun şöyle dediğini duyardım. Semiallahu limen hamide. Allah kendisine hamd eden kimseyi işitir. Yine gecenin ilerleyen zamanlarında şöyle dediğini duyardım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evet, Allah Resulü, evet, pardon, buyur. Alemlerin Rabbi olan Allah'a. Elhamdülillah Rabbil alemin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geceleyin uyandığı zaman, ki sahabe öyle diyor Rabi'ye ibn-i Ka'b radıyallahu anhu, ben diyor Allah Resulü selamın kapısında gecelerdim. O kalktığı zaman onun abdest suyunu hazırlardım ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Semiallahu limen hamide ve Elhamdülillahi Rabbil alemin söyledikleri sözünü söylediğini işittim diyor. Ki İmam Bukhari rahimahullah bu hadisi bir kimse geceleyin uyandığı zaman ne der başlığı altında zikretmiştir. Evet, 1219 İbni Abbas'tan rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim elindeki yemekten kalmaya yıkamadan yatıp uyur da ona herhangi bir şey zarar verirse kendisinden başkasını tutamasın. Evet, kardeşlerim bir kimse et yemeği yediği zaman, eliyle yediği zaman muhakkak eline oradan bir kir, bir yağ ne yapacaktır? Bulaşacaktır ve en alt seviyede suyla ne yapması gerekir? Yıkaması gerekir ve güzel olan sabunla yıkamasıdır. Her kim bir et yemeği yer, sonra da elini yıkamadan uyursa onun kokusuna ne yapar? Muhakkak belli bir haşereler veya belli zararlı böcekler gelebilir. Bundan da hiç kimseye ne yapmasın? Eğer ona bir şey gelirse kendi nefsinden başkasını kınamasın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet olan en alt seviyede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe oturmadan önce ve yemekten sonra ne yapardı? Ellerini yıkardı. Ve kim de diyor yemek eti yediği halde elini yıkamadan yatar ve başına da bundan dolayı bir şey gelir ise, yani zehirli bir hayvan veya bir haşerat onu sokarsa kendinden başkasını kınamasın. Evet, 1220 aynı rivayet. Ebu Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Elimde yağ bulaşığı kokusu olduğu halde yatıp uyuyan ve başına kötü bir şey gelen kimse kendisinden başkasına kınamasın. Aynı şekilde yani yediği etten dolayı elini yıkamadan yatan kimse bir haşerat, bir zehirli bir şey onu sokarsa kendinden başkasını kınamasın. 1221. Burada bir şey ekleyebilir miyim? Bu rivayette anlatılan bir ifade daha var. Eğer cin çarpı olursa, aklını yitirirse kendinden başkasını kınamasındır. Çünkü cinler diyor yağlı et kemiğine göreceğiz. Yatmadan önce ellerinizi ya yalayın iyice ya da yıkayın diyor. Burada aynı zamanda bir de cin çarpı var. Çünkü onlar o kokuya gelir diyor. Ormanda bizim başımıza bir geldi, oradan iyi biliyorum. Kemikleri hemen yalnız atmayın, uzaklara atın. Kemikle alakalı Allah. Dayak yedik ama kimden yediğimizi bilmiyoruz. Yatarken lambayı söndürmek. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yatacağınız zaman kapıları kilitleyin. Su kıpralarını ağzını bağlayın. Kapların ağzını kapatın. Lambaları söndürün. Çünkü şeytan kilidi, kapıyı açamaz. Su kıpralarındaki bağı çözemez ve kapalı kapı açamaz. Fare insanlar içindeyken evlerini yakar. Evet. Şimdi bu rivayette kardeşlerim İnsanın şeytanın ezasından selamette olabilmesi için bazı sebepler zikrediyor ve bunları emrediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ki burada dünya ve ahiret maslahatlarını bir araya getirdiği hayrın birçoğunu zikrediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki şeytanın ezasından kurtulabilmek için bu tür sebepleri kılıyor Allah Azze ve Celle. Ve rivayette geldiği gibi çünkü kapatılan bir şeyi, ağzı bağlanan bir kurbanın şeytan diyor ağzını açamaz. Veya ağzı kapatılan bir kabın, tabağın, tencerenin neyse şeytan ağzını açamaz. Kapatılan bir kapının kapıyı ne yapamaz? Şeytan açamaz diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki sebepler neler kardeşlerim? Aglikul abvab. Kapıları kapat. Ne zaman? Akşam olduğu zaman. Ve su kırbalarının ağzını bağlayın. Ve tabakların, kapakların üzerini ne yapın? Kapatın veya onları ters çevirin. Eğer kapanmıyorsa ters çevirin. Ki bir rivayette eğer hiçbir şey bulamazsanız bir değnekle ne yapın? Üzerine koyun buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve yanan kandilleri de söndürün. İşte burada lambaları diye şey yapmış ama burada lamba değil, orada yanan yani ateşli olan bir şeyden bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselam. Kandildir o. Çünkü şeytan diyor kapalı olan kapıyı açamaz. Bu bir. Düğümlenmiş, bağlanmış, ağzı bağlanmış bir su kabının ağzını açamaz. Ve üzeri kapanmış bir tabağın, tencerenin de kapağını açamaz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat fare gelir ve çabucak sizin evinizi yakar. Ve buradaki şey ne diyor? Kandillerinizi söndür. Eğer söndürmeden yatarsanız şeytan gelir, nedir onun ismi? Fare çabucak gelir ve hemen evinizi yakar diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aglikul abwab, kapıları kapatın. Daha önce işlediğimiz rivayette her kim evine gelir, Allah'ı zikrederse şeytan ne der? Geri dönün, avanelerine der ki geri dönün, burada sizin için kalacak bir yer yok der diyor. Demek ki daha başta eve girerken insan Bismillah deyip ve Bismillahi velecne ve Bismillahi haracne ve ala Rabbine tevekkelne, Allah'ın ismiyle geldik, Allah'ın ismiyle çıkarız. Ve Rabbimize tevekkül edik sözlerini söylerse şeytan onun kapının üstünde önünde durur ve ne yapamaz, o eve giremez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kardeşlerim Allah'ı zikretmek nedir? Bu hadiste teşvik edilen şeylerdir ki şeytana her türlü kapıyı ne yapıyor? Kapatıyor. Şeytan işte eve girip size, eşinize ya da çocuklarınıza zarar vermeyi ne yapıyorsunuz? Bu şekilde önlemiş oluyorsunuz. Evet, son rivayeti de alalım. Bir önceki rivayetle bağlantılı 1222. İbn-i Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Bir fare geldi ve yanmakta olan lambanın fitilini sürüklemeye başladı. Orada bulunan cariye fareyi kovalamaya çalışınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dokunma buyurdu. Fare fitili getirip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde oturduğu seccadenin üzerine bıraktı. Bundan dolayı seccadenin bir dirhem kadar yeri yandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Uyuyacağınız zaman lambalarınızı söndürün. Çünkü şeytan böylelerine bu şekilde yol gösterip sizi yakar demiştir. Evet. Tıpkı işte bir kadın kocasının yatağını serdiği zaman şeytanın gelip oraya bir taş veya bir çubuk atması gibi ve kocasını da karısına karşı kışkırtması gibi aynı diyor bu fareyi de ne yapar? Şeytan o da yol gösterir de sizin evinizin yanmanızı veya sizin yanmanızı sağlar ister diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi önemli bir mesele. Belki biz bugünlerde şu yaşadığımız zamanda bunun pek farkında değiliz ama illaki bir yerler vardır bu şekilde olan. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam çünkü gelen rivayette o yanan fitili fare alıp kaçıyor. Ve cariyesi hemen ondan arkasından koşunca Allah Resulü bırak diyor ne yapacağını izlemek için getiriyor. Hemen Allah Resulü Selam'ın önünde hasır seccadenin üstüne bırakıyor ve bir dirhem kadar bir yeri yani ufak bir yeri bir liralık diyelim artık bir yeri yakıyor. Ve bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyuduğunuz zaman ne yapın? Kandillerinizi söndürün. Çünkü diyor şeytan tıpkı buna yaptığı gibi biraz önceki gibi o diyor fareye yol gösterir de diyor sizin evinizi dolayısıyla sizin yanmanızı sağlar diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Bize hem dünyada iyilik ver hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Allah'ım bizi ve nefsimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.